Odwiedź salon Mercedes-Benz i umów się na jazdę testową już dziś. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 sierpnia, minęła 15. Krzysztof Zebrewski, zapraszam na serwis. A ryzyko zakażenia koronawirusem spada o 90% wśród osób zaszczepionych, potwierdzają kolejni eksperci. Ostatni weekend wakacji i powroty przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Trudna pogoda dla żeglarzy na wielkich jeziorach mazurskich. Ryzyko zakażenia koronawirusem spada o 90% wśród osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. Takie są wyniki z badań przeprowadzonych przez Belgijski Instytut Zdrowia Publicznego. Dotyczą one preparatów Pfizera i Moderny. Liczba osób zaszczepionych AstraZeneca oraz Johnson & Johnson była zbyt mała na wyciągnięcie konkretnych wniosków. O szczegółach Beata Płomecka. Od końca stycznia do końca czerwca przebadano prawie 300 tysięcy osób i kontaktów wysokiego ryzyka. Celem nie było sprawdzenie wpływu szczepionek na hospitalizację czy zgony. Chodziło o sprawdzenie transmisji koronawirusa wśród osób, które zostały zaszczepione. Eksperci zastrzegają, że badanie zostało przeprowadzone w czasie, gdy w Belgii dominował wariant alfa i ochrona przed wariantem delta może być mniej skuteczna. Instytut Zdrowia Publicznego podkreślił też, że choć ryzyko zakażenia wśród zaszczepionych jest mniejsze niż wśród osób, które nie przyjęły preparatów przeciw COVID-19, to nie jest ono zerowe. Dlatego niezmiennie powtarzany jest apel o zachowanie dystansu i zakładanie masek w pomieszczeniach zamkniętych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W pełni zaszczepionych przeciwko koronawirusowi jest prawie 18 milionów 700 tysięcy Polaków. Resort zdrowia potwierdził dziś 290 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 5 osób. Nowych przypadków COVID-19 jest to prawie 70 więcej niż w poprzednią sobotę. Ostatni weekend wakacji pod znakiem powrotów przed początkiem roku szkolnego. Na drogach w całym kraju już dziś może być większy ruch. Tradycyjnie korki mogą tworzyć się na północy, gdzie Polacy wracają z nadmorza, i na południu, gdzie odpoczywali w górach. Na Podhalu jest w ten weekend Polskie Radio Kierowców. Łączymy się z Patrykiem Kuniszewiczem. Dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj właśnie mamy mobilne studio i my jesteśmy w stolicy Podhala w Zakopanem. Państwo, słuchacze Trójki, morze nad morzem. To teraz łączymy północ z południem, Krajową Siódemką. I od razu Państwu mówię, że jest ona dzisiaj naprawdę przejezdna i to natężenie ruchu nie jest aż tak duże, chociaż utrudnienia w okolicach Nidzicy, a więc na odcinku do Muławy i to w kierunku powrotów do centrum Polski, czyli do Warszawy. Korkuje się Siódemkę również na wyjeździe z Warszawy i na wjeździe w okolicach Tarczyna. Trzeba na to zwrócić uwagę, a jeżeli chodzi o południe Polski, to tutaj na przedłużeniu Siódemki, a więc drodze krajowej numer 47, wjazd do Zakopanego też sprawia problemy i wyjazd ze stolicy Podhala. Tutaj trzeba doliczyć mniej więcej 40 minut do Nowego Targu albo w stronę Zakopanego. Polskie Radio Kierowców jest w Zakopanem. Powiedz Patryku, co robicie w stolicy polskich Tatr? W tym momencie motozłośnica, czyli Wiktoria Jurczewska, rozgrzewa swoją maszynę i za chwilę drift, a słuchacze mogą do nas przyjść, jeżeli zainstalują aplikację Polskiego Radia Kierowców, to będą mogli się tym driftowozem przejechać. Patryk Kuczniewicz, dziękujemy. Połączymy się w kolejnych serwisach, a najnowsze informacje o sytuacji na drogach w Polskim Radiu Kierowców. W ostatni weekend wakacji na Wielkich Jeziorach Mazurskich żeglarzom nie dopisuje pogoda. Jest deszczowo i chłodno. W taką pogodę szczególnie trzeba uważać, mówi dyżur. Górny ratownik Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku Mariusz Raubdo. Żeby troszkę uważać, śpieszyć się powoli, pewnie będą gdzieś kaptury na głowach, jak będzie padał ten deszcz. Będzie ślisko, na pomostach będzie ślisko, przy wychodzeniach z tych łódek. No tak, żeby ten urlop i wakacje zakończyły się szczęśliwie, mieliśmy do końca mogli wspominać tylko same fajne, wesołe rzeczy, a nie jakiś tam uraz, wypadek na koniec turnusu. Mazurscy wodniacy przewidują, że wielu żeglarzy wybierze się na mazurskie jeziora we wrześniu, kiedy pogoda wymaga większych umiejętności. Na koniec święto lotnictwa polskiego upamiętnia zwycięstwo Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w zawodach lotniczych, które odbyły się w 1932 roku w Berlinie. Z tej okazji w Muzeum Lotnictwa w Krakowie trwają pokazy akrobacji modeli latających. 3, 2, 1, go! To jest taki taniec w powietrzu, bym powiedział. Każdy ruch trzeba przewidzieć, każdy ruch jest dokładny. To, co pan powiedział, że się nie zderzamy, zdarza się. Co wtedy? To wtedy kleimy i lecimy dalej. Najbardziej pasjonuje to, że właściwie model się wykonuje samemu. I to, jak ten model lata tak naprawdę, jaki się nim potem zrobi wynik na zawodach, zależy od tego, jak dobrze się go skonstruuje i jak dobrze oczywiście ma się go opanowanego potem w powietrzu. Pokazy potrwają jeszcze 2 godziny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. IMGW wydał ostrzeżenia o intensywnym deszczu dla Podlasia i Podkarpacia. Miejscami może spaść od 30 do 45 litrów wody na metr kwadratowy. Słabsze opady są dzisiaj możliwe w całym kraju. Cieplej niż wczoraj, prawie wszędzie termometry pokazują około 20 stopni. Nieco chłodniej, 17-18, tylko na północnym wschodzie. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest tu. Teraz ceny w dół. Teraz ceny w dół w Media Ekspert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, lodówki w super niskich cenach. Przepraszam, co oznacza ten liść ułożony z białych gwiazdek na zielonym tle, tu na etykiecie? To logo produkcji ekologicznej. Oznacza ono, że produkt jest certyfikowany, kontrolowany na każdym etapie, wytworzony bez GMO, syntetycznych nawozów i środków ochrony roślin oraz że powstał z troską o środowisko naturalne, a także z dbałością o warunki utrzymywania zwierząt. Czyli żywność z euroliściem to dobry wybór. Kupuj świadomie. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Zachęć dzieci do jedzenia warzyw i owoców. Już od poniedziałku kupując warzywa i owoce w Lidlu, zbieraj pieczątki i odbierz maskotkę Disneya dla dziecka za 1 grosz. Disney. Jeszcze więcej zabawy. Artykuły wyłączone z akcji oraz szczegóły na www.lidl.pl. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Kochanie, bierzemy dom i budujemy kredyt. Znaczy odwrotnie. Teraz są wyjątkowo niskie stopy procentowe. A co jeśli wzrosną? Tam teraz jest tanio, więc nie ma na co czekać. Za jakiś czas może nie będzie nas na to stać. Stać! Stopy procentowe nie są stałe i mogą wzrosnąć w przyszłości. Biorąc kredyt, myśl długofalowo. Upewnij się, że nawet przy wyższych stopach procentowych będziesz w stanie spłacać wyższe raty. Więcej informacji o ryzyku stopy procentowej znajdziesz na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, jest już 7 minut po godzinie 15 i po porcji polskich piosenek będzie porcja takich oto. Ulala! Ulala! Francuski łącznik. O bonjour, bonjour, bonjour! Dzisiaj sygnał francuskiego łącznika powinien zabrzmieć fanfarą, bo to mija rok, kiedy zagraliśmy ten sygnał po raz pierwszy. Francuski łącznik, a jeszcze dzieciak, noroczniak, ale dostosowuje się do okoliczności, przyrody, aury, świąt, wydarzeń. Dziś natomiast skoncentruję się wyłącznie na sobie. To będzie autoprezentacja, ale za pośrednictwem piosenek. Pod niektórymi mogłabym się podpisać, a nazywam się Monika Małkowska, a sekuruje mnie Ola Kaczkowska, wydająca program, zaś nad jego realizacją czuwa Olga Szućko. No i nie wątpię, że będą chcieli Państwo słać urodzinowe maile do francuskiego łącznika, więc przypomnę adres monika.malkowska@polskieradio.pl. Proszę Państwa, utwory autobiograficzne istnieją w każdym gatunku twórczym, ale skupienie się na sobie wcale nie musi oznaczać egotyzmu ani narcyzmu. Ludzie na różne sposoby usiłują siebie rozpoznać, bo to niezbędne do dobrego życia. Od siebie właściwie nie ma ucieczki, a im wcześniej rozpozna się własne preferencje i wybory, a tym szybciej można wybrać właściwy kierunek działania. No to oznacza sukces. Dziś posłuchamy, jak postrzegają się ludzie, którym udało się stworzyć coś wartościowego i w życiu prywatnym, i w zawodzie. A będzie to taki program Przegląd autobiografii śpiewanych. Jako pierwszej udzielimy głosu Madame Jane Birkin, a przepytuje ją niejaki Mickey 3D. No i proszę Państwa, to jest takie troszkę prowokacyjne, bo Mickey zwraca się do pani Jane Birkin. Ej ty, Birkin, A cóż to za dziwaczny akcent, który mówisz i tak to niemiło przeciągasz te słowa. No to akcent brytyjski, tłumaczy Jane. Birkin, po co włazisz w błoto i tytłasz buciki? No bo jestem dzieciakiem. Birkin, czemu nosisz te same brudne dżinsy od 1969 roku? Bo jestem skąpiradło. A w ogóle to mam na imię Jane i ciebie, Miki, mam gdzieś. Rezonuje naturalizowana we Francji Brytyjka. C'est l'accent britannique. Dis, Birkin, pourquoi tu vas marcher dans la gadoue alors que ça salit tes bottes? C'est que je suis gamine. Dis, Birkin, pourquoi tu cites tu sexe puis tu sonnes dès que le mois d'août sera dîne? C'est que je suis caline. Dis, Birkin, c'est quoi ce vieux jean sale que tu trimbales depuis 169. C'est que je suis rapide. Je m'appelle Jenny. Je t'emmerde. Toi tu ne t'appelles pas Tarzan. Tu t'appelles Mickey. Je t'emmerde. Moi je Nieładnie, nieładnie pani Jane Birkin odpowiada Mikiemu, no ale sam się prosił, prowokował, no to oberwał. Coś z podobnej bajki odnajduje w starym przeboju The Steve Miller Band, Joker, czyli żartowniś. No ten pęta się po świecie już prawie pół wieku. Taki uśmiechnięty koleś, który nie chce nikomu sprawić przykrości, pali sobie fajki i gra muzykę w słońcu Kalifornii. Some people call me the space cowboy, yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompousness of love. People talk about me, baby, say I'm doing you wrong, doing you wrong. sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I give my loving on the run. Music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I sure don't want to hurt no one. No tak, tak, proszę Państwa, ja też sobie lubię pożartować, ale przypomnę, że te żarty to odbywają się w Trójce, w trzecim programie Polskiego Radia. No cóż, są tacy, którym brak pewności siebie i raczej dadzą się pokroić w kawałki, niż przyznają się do targających nimi głębokich uczuć. No tak właśnie zdarzyło się panu Charlesowi Aznavourowi, który ze swego kącika obserwuje na imprezie pewną panią, która mu się bardzo podoba. No, a raczej obserwuje i ją, i jego, tego chłopa nadskakiwacza, zaborczego samca, a ona nie potrafi się go pozbyć, nie potrafi się obronić. A więc śmieje się trochę za głośno, gada trochę za dużo, pije też za szybko. Pan Charles wszystko to obserwuje, zauważa. No i sam jednak nie odważy się ruszyć, no nie podchodzi do tej kobiety, koniec imprezy, dziękujemy, tak, tak, to był wspaniały wieczór, dziękuję, mówił pan Charles, no i siedział sobie w kąciku, jego wina. Lui, il t'observe du coin de l'œil. Toi, tu t'énerves dans ton fauteuil. Lui, te caresse du fond des yeux. Toi, tu te laisses prendre à son jeu. Et moi, dans mon coin, si je ne dis rien, je remarque toute chose. Et moi, dans mon coin, je ronge mon frein en voyant venir la fin. Lui, il te couve fiévreusement, toi, tu l'approuves en souriant. Lui, il te guette et je le vois. Toi, tu regrettes que je sois là. Et moi, dans mon coin, si je ne dis rien, je vois bien votre manège. Et moi, dans mon coin, je cache avec soin cette angoisse qui m'étreint. Lui te regarde furtivement, toi, tu bavardes trop librement. lui te courtise à travers moi. Toi, tu te grises, ris aux éclats. Et moi dans mon coin, si je ne dis rien, j'ai le cœur au bord des larmes. Et moi dans mon coin, je bois mon chagrin, car l'amour change de main. Oh, non, non, c'est rien. Peut-être un peu de fatigue. Pas du tout. Qu'est-ce que tu vas chercher là? Non, non, j'ai passé une excellente soirée. No smuteczek, pan Charles niestety poszedł do domu, przeżywając to, że ten facet, który był bardziej agresywny, no po prostu wygrał. Ale co sprawia, proszę państwa, że brak nam wiary w siebie? A z pewnością dużą za to odpowiedzialność ponosi wychowanie. Nigdy dobrego słowa, same nagany. Jak tak się wychowuje dziecko, no to są potem efekty. Na przykład, z Wojny Domowej, serial telewizyjny z połowy lat 60., ale wciąż to jest aktualne. Ojciec, Kazimierz Rudzki, strofuje Krzysia Musiała, czyli tego serialowego syna Pawła. I oczywiście za przykład daje siebie. Ja jestem jedna wielka wada, ja jestem wad najgorszych skład. I ja i matka nad tym biada, i to od ładnych paru lat. Wszystko co zrobię to podpada, zaraz jest kontra szach i mat. Ty się z tym pogódź, trudna rada, my wyleczymy cię z tych wad. A żebym choć co jakiś czas usłyszał dobre słowo, a żeby na mnie chociaż raz ktoś spojrzał bezwadowo. Ale im przecież nie wypada, bo to im burzy cały ład. Wada na wadę się nakłada i jest tych wad już kilka stad. I lada powód, pretekst lada, wystarcza bym im w oko wpadł. I prawie co dzień jakaś wada dokłada się do stada wad. Bo tata same ma zalety. Tak, ja mam zalet bukiet pęk. Mam czyste buty i manikiety oraz wrodzony taki wdzięk. Kiedy się zwracam do kobiety, w kieszeniach swych nie trzymam ręk. Co? Że powiedziałam ręk, chociaż każdy z nas wie, że poprawnie mówi się rąk. No nie, nie, nie musisz zaraz ironicznie uśmiechać się. To jest, to jest po prostu tak zwana licencja piosentika. Jasne? No. I nie przekonam się niestety do tego twego brzdęk, brzdęk, brzdęk. Ach, żebyś ty się we mnie wdał, rozpaczać bym nie musiał. Ach, żebyś raz, choć kiedyś chciał, coś zrobić pod statusia. Ale ci przecież nie wypada, bo tatuś to już inny świat. Znowu się zacznie wad parada, znowu się zacznie rewia wad. Ja na twym miejscu byłbym stale, charakter ćwiczył swój od lat. Bo ojciec to jest z samych zalet, a ty niestety z samych wad. No i potem są skutki. Ale kiedy się już jest dorosłym, a czasami już przestaje się bać tatusia i tych pogróżek. Ale od swych korzeni nigdy nie można uciec. Tego dowodzi Neil Diamond naprawdę w autobiograficznym utworze I Am I Sad. Nowojorczyk lubi owszem LA, czyli kalifornijską stolicę, gdzie jest zawsze słońce, są palmy, luzik.

I tell you people, I was not ready when I fucked this dyke by the name of Freddy. Yeah. She made a little speech then. All she tried to make me say when. She had my balls in a vice, but she left the dick. I guess it's still hooked on, but now it shoots too quick. Oh God, I am the American dream. But now I smell like Vaseline. And I'm a miserable son of a bitch. Am I a boy or a lady? I don't know which. I wonder, wonder, wonder, wonder. So I went out and bought me a leisure suit. I jingled my change, but I'm still kinda cute. Got a job doing radio promo. And none of the jocks can even tell I'm a homo. Eventually, me and a friend sorta drifted along into S&M. I can take about an hour on the Tower of Power, as long as I get a little golden shower. Oh God, I am the American dream. With a spindle up my butt till it makes me scream. And I'll do anything to get ahead. I'll lay awake nights saying thank you, Fred. Oh God, I'm so fantastic. Thanks to Freddy, I'm a sexual spastic. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. A ten amerykański sen sam w sobie nie był taki do końca pewien siebie. Miał wątpliwości właściwie, kim on jest. No ale proszę Państwa, ogólnie prezentował dość dobre samopoczucie. Włosi też takowe posiadają. Toto Cutugno dumnie deklaruje, że jest Italiano Vero, czyli stuprocentowym Włochem. Nie żadna tam podruba. I jak wygląda? No oczywiście gitara w dłoni, na talerzu spaghetti al dente. Oczy wilgotne ze wzruszenia, wszak tyle piękna dookoła. I pozwólcie mi śpiewać, pozwólcie mu śpiewać, bo inaczej pęknie. Toto Cutugno. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. E un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Buongiorno Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta. Con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in tv. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. italiano vero. No tak, to prawdziwy Włoch, ale Johnny Cash, Amerykanin, też nie kryje dumy z racji przynależności do narodu amerykańskiego. Twierdzi, że urodził się 4 lipca 1776 roku i wymienia wszystkich tych, których ma w sobie. United States to największe Stany na świecie i cóż, kogo tam nie ma? Jest i Washington, i Jefferson, i Lincoln, no i także jest troszkę geografii amerykańskiej. Posłuchajmy. I am the nation. I was born on July 4th, 1776, and the Declaration of Independence is my birth certificate. The bloodlines of the world run in my veins because I offered freedom to the oppressed. I am many things and many people. I am the nation. I'm 200 million living souls and the ghost of millions who have lived and died for me. I'm Nathan Hale and Paul Revere. I stood at Lexington and fired the shot heard round the world. I'm Washington, Jefferson, Patrick Henry. I'm John Paul Jones, the Green Mountain Boys, Davy Crockett. I'm Lee, Grant, and Abe Lincoln. I remember the Alamo, the Maine, and Pearl Harbor. When freedom called, I answered and stayed until it was over there. I left my heroic dead in Flanders fields and on the rock of Corregidor, on the bleak slopes of Korea and in the steaming jungles of Vietnam. I am the Brooklyn Bridge, the wheatlands of Kansas and the granite hills of Vermont. I am the coal fields of the Virginias and Pennsylvania, the fertile lands of the West, the Golden Gate and Grand Canyon. I am Independence Hall, the Monitor. I am the Merrimack. I'm big. I sprawl from the Atlantic to the Pacific. My arms reach out to embrace Hawaii and Alaska. 3 million square miles. I'm more than 3 million farms. I'm forest, field, mountain, and desert. I'm quiet villages, and I'm cities that never sleep. You can look at me and see Ben Franklin walking down the streets of Philadelphia with his red loaf under his arm. You can see Betsy Ross with her needle. See the lights of Christmas and hear the strains of Auld Lang Syne as the calendar turns again. Un homme de Cro-Magnon, i teraz to, co miało paść przed utworem Zazie, pseudonim artystki francuskiej, piosenkarki, kompozytorki i autorki tekstów. Oczywiście pseudonim jest zapożyczony z filmu Louisa Malla Zazie w metrze. Jestem człowiekiem, tak skromnie oznajmiała nam Zazie, nie przypisując sobie żadnych cech szczególnych, i opowiada o naszym globalnym upadku. No, człowiek, zrobiliśmy ogromny skok od człowieka z Kromanionu, od małpy do teraz, ale dziś kręcimy się w kółko, siedzimy przed telewizorami i jesteśmy wielkim jednym produktem konsumenckim. Ja jestem człowiekiem. Dobrze, ja też jestem. A tu mamy trójkę. Proszę Państwa, do innych nieco konstatacji doszła o pół wieku wcześniej Juliette Gréco. Ona była bardziej z siebie zadowolona i roli człowieka. Jacques Prévert, wielki poeta francuski, napisał dla niej ten utwór. Je suis comme je suis, jestem jaka jestem. Pełen luz. Śmieję się, kiedy chce mi się śmiać. Kocham się, kiedy kogoś pragnę. No i jestem tutaj po to, żeby się wam podobać. I taka zostałam zrobiona. No i czego chcecie ode mnie? Je suis faite pour plaire. Et n'y puis rien changer. Mes lèvres sont trop rouges, mes dents trop bien rangées. Mon teint beaucoup trop clair, mes cheveux trop foncés. Et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis comme je suis. Je plais à qui je plais. Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, je ris aux éclats. J'aime celui qui m'aime, et c'est ma faute à moi. Si ce n'est pas le même que j'aime chaque fois. Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moi? Qu'est-ce que ça peut vous faire, ce qui m'est arrivé? Oui, j'ai aimé quelqu'un, et quelqu'un m'a aimé, comme les enfants qui s'aiment. Simplement savent aimer, aimer, aimer. Pourquoi me questionner? Je suis là pour vous plaire et n'y puis rien changer. Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, ouais, je ris aux éclats. J'aime celui qui m'aime, et c'est ma faute à moi. Si ce n'est pas le même que j'aime chaque fois. Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moi? Cóż, człowiek tak został zrobiony, jak został, z różnymi wadami. Wojciech Młynarski też podobnie uważał. Uznał, że bycie to cel sam w sobie. A zaśpiewała jego piosenkę w Opolu w 1977 roku wielce niedoceniona u nas artystka o pięknym, altowym głosie, Renata Lewandowska. Posłuchajmy, to jest nagranie z festiwalu, więc mogą być jakieś oklaski, jakieś szumy i przerywniki. Się stała ogromniała nad głową. ziemi przytuliło niby we śnie. Chcieli dostanie ktoś. Może szczęścia nicią brzędę, gdy weźmie mnie no może z nim wśród ludzi będę, a może nie. Nie znająca swego losu, ja też jestem, po prostu jestem w trójce, trzecim programie i dziś francuski łącznik, wydanie szczególne, urodzinowe. Więc oczywiście daję fory francuskim wykonawcom. Znowu będzie kolejny Michel Sardou w takiej mocno refleksyjnej piosence. Pomówmy o tobie, o mnie, parlons de toi, de moi. Mówią, to śpiewa pan Sardou, mówią, że po 10 latach związek zaczyna pękać. No albo się trzyma dalej. No właśnie. Jak to jest z nami? Czy był ktoś, kogo lubiłaś, kto ci się podobał bardziej niż ja? Czy ciebie rozczarowałem? A wiem, że gdy kobieta chce uciec, to już się jej nie powstrzyma. Ale kiedy kończy się pragnienie, pożądanie, a to już kres związku. No pogadajmy, proponuję swojej kobiecie Michel Sardou. A ja państwu też proponuję, żebyście ze mną pogadali, chociażby za pośrednictwem maila. Żegnam się z państwem dzisiaj. Jeszcze usłyszymy jeden utwór, ale na wszelki wypadek Monika Małkowska, Ola Kaczkowska i Olga Szućko, no, mówią, kłaniają się państwu tak rocznicowo, bardzo poważnie. Słuchamy teraz Michela Sardou. On dit qu'après 10 ans, ça casse ou ça tient. Réponds-moi gentiment, où tu vas quand j'éteins. Avons-nous réussi l'étrange examen? Et sommes-nous aujourd'hui moins unis que demain? Parlons de toi, de moi. Est-ce qu'un homme a compté? Y a-t-il eu quelqu'un? Ton corps l'a-t-il aimé aussi fort, aussi bien? Ai-je été décevant? Que suis-je à tes yeux? Un mari, un amant, un témoin? Silencieux, parlons de toi, de moi. C'est d'abord un refus, un oui déguisé, un malaise ambigu, moins envie de s'aimer.